שלום! שלום! אתם צופים בתוכנית החללית. החללית. ו... כן, יופי. היום מוצאי שבת 13 בפברואר 2016, ואנחנו מתרגשים מאוד לקראת תוכנית מיוחדת שתעסוק בגלים כבידתיים ושאר מרעים בישין, אבל אנחנו רוצים קודם כל להציג את עצמנו ואיך אתם יכולים... ולשאול שאלות, והתוכנית הזו, קודם כל למי שלא מכיר, היא תוכנית שעוסקת בחלל ובדברים שקורים בחלל, וכל שבועיים במוצאי שבת אנחנו מספרים לכם על הדברים הכי עדכניים שקורים בתחום הזה, וקורים הרבה דברים, גם כשזה לא תגלית של פעם במאה שנה. שמי יואב לנצמן, אני מהנדס חלל וגיאופיזיקאי, אני מהנדס מערכת ראשי בעמותת SpaceIL, ו... מרצה לתחום החלל, כותב הבלוג מסה קריטית ובעל דף הפייסבוק בעל אותו שם, והמנחה של התוכנית. איתי באולפן. והזבזתי את הזה שלי, רגע, עוד פעם. איתי באולפן, דוקטור קרן לנצמן, מפיקת התוכנית, רופאת החללית וצוות ההוואי והבידור שלנו. כותבת... אוקיי. תמשיך. אני אשלם על זה אחר כך. כותבת הבלוג סוף העולם הבת מהיציע, וסופרת בעת מצוא, כתבה את הספר שמיים שבורים, חפשו בחנויות הספרים. אמרת שאני רופאה? כמובן. אוקיי. אמרתי? בשדולה של חברות התרופות והחיסונים. חשוב מאוד. לא בתוכנית הזאת, אופק. לא בתוכנית הזאת. בואו נמשיך, כן. איתנו בצוות דוקטור בועז קרני. היי בועז. דוקטור בצופים. הופתעת. תעשה את הבועזויות, כאילו, תעשה את הדוקטור שלך. מה? כך עושים את הדוקטור, כן. זה היה ריקוד הגלים הכבידתיים. בועז הוא דוקטור לפיזיקה של אנרגיות גבוהות, ושזה, אנחנו נוהגים לומר שזה אומר חלקיקים מאוד מאוד מאוד מאוד קטנים, כאלה בערך. אולי כאלה. יותר קטנים מהחלקיקים של עופר, כמו שנאמר פעם בתוכנית. אנחנו לא נכנסים לזה. נעבור לעופר מתוקי, שהוא דוקטורנט באוניברסיטה העברית, חוקר בתחום של קוסמולוגיה, אסטרופיזיקה, אנרגיות אפלות, וכותב הבלוג היקום הנראה. הבלוג מוצלח, יש לציין. כמובן. מאוד מוצלח. אנחנו לא מביאים לפה אנשים בלוגים לא מוצלחים. איתנו בצוות גם יעל הילמן, דוקטורנטית באוניברסיטת תל אביב, חוקרת סופרנובות מ... טייפ 1A. אז זה לקח רק 3 שנים לזכור את זה. אוקיי. ואורח מיוחד שנמצא איתנו היום, אופק ברנהולץ, נכון? שנמצא, שחוקר בתחום של... דברים. אולי עדיף שאופק יסביר את זה עוד מעט, אבל הוא חבר בצוות המחקר של LIGO, זה נכון להגיד? אנחנו קוראים לזה המערך שיתוף הפעולה המדעי LIGO, LIGO Scientific Collaboration, שזה בעצם כולל 90 צוותים ב-90 מוסדות ברחבי העולם ומעל 1,000 אנשים. ואני מספר 83 מתוכם. מגניב, 83 מתוך 3,000. וואו, לא ידעתי שאתם, כי יש לכם מספרי ברזל. וזה מה שיצא. אוקיי, זה ממש מגניב. אז קודם כל אנחנו מאוד שמחים שאתה פה ויש לנו... מלא שאלות לשאול אותך, ואני רואה גם שיש לנו מלא צופים שמחכים לשאול אותך שאלות, או לפחות לשמוע מה יש לך לספר. אז אנחנו נתחיל. לא, נתחיל בלספר לאנשים איך הם יכולים לשאול אותנו שאלות. זה נכון, מזל שיש מפיקה לתוכנית הזאת. וואו, צריך שתהיה מפיקה בכל תוכנית. תוכנית יואב? גו! אוקיי, שלום לכם צופים יקרים, יש לכם אחת מכמה דרכים ליצור איתנו קשר, אתם יכולים לשאול אותנו שאלות, בבקשה להתמקד בשאלות שקשורות לנושא התוכנית, ואו לנושאים שדיברנו עליהם בתוכנית. דרך אחת היא דרך הטוויטר, השתמשו בהשטג החללית, לא לשכוח את הידוע, ואני מנטרת את ההשטג הזה, ואם תשאלו אותנו שאלות, אז תקבלו גם תשובות, וזה יהיה נורא נורא מגניב. כמובן שאל תשאלו שאלות בבקשה של למה התכוונת עכשיו, מכיוון ש... אף אחד מאיתנו לא יודע. אפשרות שנייה היא דרך שרשור בפייסבוק, אם תיכנסו לדף החללית, לדף האירוע בפייסבוק, אתם תוכלו לראות שם שרשור שאלות לחברי הפאנל, שבו כבר התחלנו לבקש שאלות, אנחנו נשתדל לענות לכל השאלות שאתם שואלים אותנו שם, אם שאלות יתפספסו, אנשי התוכנית יחזרו אחר כך ויענו על השאלות, אבל הדרך שאנחנו הכי אוהבים והכי הכי הכי מבקשים מכם להשתמש בה, היא הדרך שמופיעה פה. Q&A של התוכנית, אתם לוחצים על הלינק הזה, כתוב שם Join the Conversation, אתם תלחצו על זה, ואז יופיע לכם ממשק שיאפשר לכם לשאול אותנו שאלות. כל שאלה שאנחנו בוחרים נשארת לנצח מתועדת בתוכנית, וככה תמיד תוכלו לחזור אחורה ולראות בדיוק את השאלה ואת התשובה שקיבלתם. אנא השתמשו בזה לשאלות, ולא להערות, כמו Pacific Rim זה הסרט הטוב ביותר אי פעם בעולם. זו לא שאלה. לא, זו קביעת עובדה והיא ידועה. ובכן, אנחנו... נתחיל. וכבר יש לנו שאלות. חברים, עוד לא התחלנו. אנחנו נתחיל מהשאלה הראשונה. בועז, בבקשה. קודם כל, אופק, אתה בורח. לא, אני מביא את הסרט למה. קודם כל, אופק, מזל טוב על הגילוי. מזל טוב. והשאלה הראשונה, בוא תסביר לנו ולצופים מה גיליתם. זאת אומרת, מה זה גלים כבידתיים? מה זה גנים כבידתיים? אז אתה הכנת את הסרטון של PhD Comics שיהיה זמין? אם אתה רוצה... בוודאי, אני מהיר ידוע. אני הכנתי אותו אישית. סבבה, אם אתה רוצה לשים אותו על מיוט ואנחנו נסביר במילים מה קורה, אז אפשר, אם לא, אני יכול גם להסביר בעל פה פחות או יותר את העיקרון. עדיף בעל פה. עדיף בעל פה, אנחנו מעדיפים לא לחלוק סרטונים שמגיעים ממקומות אחרים באינטרנט, מבלי שווידנו קודם שיש לנו אפשרות לעשות את זה. או זכות. ואנחנו רואים את PhD Comics, לכו תקראו את הקומיקס הזה, הוא אחלה. כן, אגב, הכתוביות שלו בעברית בעיבוד כרגע ביני לבין המאיר, אז גם זה יהיה. אז בגדול, גלי גרביטציה או גנים כבידתיים, זה מה שאומרים, אדוות במרקם של הזמן מרחב. מה זה אומר? אנחנו מדמיינים מאז איינשטיין את היקום, את כל המרחב שאנחנו חיים בו, כמו מין סדין. והסדין הכי פשוט שאפשר לדמיין הוא סדין מתוח לחלוטין, ישר, שטוח, ואז אם אתם מגלגלים עליו גולה, היא מתחלקת בקו ישר. אם אתם פתאום שמים איזושהי משקולת גדולה, כדור באולינג באמצע הסדין, אז תהיה עקמומיות בסדין. ואז אם תגלגלו גולה ליד, היא תיפול פנימה או תסתובב מסביב. המשקולת שלנו היא איזושהי אנלוגיה למסה מאוד כבדה, נגיד כדור הארץ לעומת הירח, או השמש לעומת כדור הארץ, או חור שחור גדול. יוצר עקמומיות בסדין שלנו, שהוא הזמן מרחב, ואז, למשל, פלנטות שמסתובבות מסביב, אז הן סוטות מהמסלול, בגלל העקמומיות של הסדין. עוד דברים שסוטים מהמסלול, זה קרני אור, וזה תגלית גדולה של איינשטיין, שאומתה ב-1919, שמראה שהאור עצמו סוטה מהמסלול בגלל עקמומיות, כלומר, בגלל כבידה בזמן מרחב. וזה התגלית הגדולה של איינשטיין, אז הוא הפך לסלב, והתגלית לקרני אור עצמן מתעקמות במרחב. מה זה גל כבידתי? גל כבידתי זה אם אנחנו ניקח את הכדור באולינג שלנו, ובמקום להניח אותו על הסדין כך שתהיה שקע במקום אחד, אנחנו נסובב אותו מסביב לסדין, והשקע הזה יזוז. וכשהשקע הזה זז, אז הוא ימתח את הסדין, וכמו שבסדין אתם תראו מין גלים אלסטיים מתפשטים החוצה, אז ביקום יהיו גלים כבידתיים, כלומר ההפרעה הזאת, השקעורית הזו, תגרום לאדוות שינו החוצה. וישפיעו על כל המרחב שמסביב. וזה מה שמדדנו השבוע בפעם הראשונה. רגע, בועז, שנייה. זו הזדמנות מצוינת להזכיר את השאלה של אלישיב נחטילר מהפייסבוק, ואני מצטערת אלישיב אם הגיתי את שם המשפחה שלך בצורה שגויה, שהוא שואל, למה בדיוק הכוונה שהמרחב מתעקם? והאמת היא שזה גם משהו שאני לא לגמרי הבנתי. אני מבינה את האנלוגיה של סדין ועליו יש משהו כבד שמושך, אבל הוא ממש ממש מתעקם? כאילו... איך מגלים את זה, זה את שואלת בעצם? מה רואים? כן. תודה, יעל. אוקיי, אז כן, הוא ממש ממש מתעקם. מה זה אומר? זה אומר שאם לא הייתה שמש בינינו לבין כוכבים רחוקים שמאחוריה, כל קרני האור שמגיעות מכוכבים אלינו, היו מגיעות בקו ישר. ואם מישהו היה עומד בלונדון, ומישהו אחר היה עומד בסינגפור, והיו מסתכלים על אותו כוכב, הם היו רואים בדיוק את הזוויות בין קרני האור לאותו כוכב ברקע, או בין כוכבים שונים, ומודדים את מה שהיו מצפים לראות בעולם ריק, שטוח, נחמד ויפה. כלומר, קווים ישרים. רגע, אז אתה אומר שגלי כבידה גילו בגלל עיוותים מסוימים בקרינה אלקטרומגנטית, באור, או שזה משהו אחר? רגע, רגע. אנחנו נדבר... דבר, נגיד. התשובה של השאלה שלך היא במקרה כן, אבל היא לא בדיוק קשורה למה שאמרתי. אז בוא נסיים עם זה, ואז נחזור למה שאת שאלת. הרעיון הזה שקרני אור בעצמן מתעקמות במרחב, זה הגילוי של אדינגטון מ-1919, כלומר האימות הראשון לתורת יחסות כללית. כמו שאמרנו, אם אין כבידה, אז קרני אור מהכוכבים הרחוקים ינו בקו ישר לצופים שונים. מה שאדינגטון ראה, זה שכשמסתכלים על קרני אור שעוברות ליד השמש, אז שני אנשים בצדדי כדור הארץ יראו זווית שהיא לא זווית ישרה, היה איזשהו שינוי, איזשהו עיקום במסלול של הקרניים, שנגרם בגלל שהשמש נמצאת בין לבין, והשמש עצמה את קרני האור. רגע, שנייה, אופק, אתה אומר קרני אור, אבל אני משערת שגם אם אני אלך שם, אז גם אני אזוז, לא? או שרק קרני אור מושפעות מזה? בוודאי, בוודאי, פלנטות, חומר, כל דבר זה אז. אני חושבת שקראת לי שמנה עכשיו, אני לא בטוחה. את הבאת את זה על עצמך פעם. בקרני אור נכנסת בכלל, ואת בוודאי שוקלת יותר מקרן אור. קרן וקרן. זה בסדר. כן, תמשיך. You're not fat, a gravitational wave just passed by. וגם אם כן, אין בזה שום דבר רע. כן. אוקיי, אז אדינגטון ראה שקרני אור, שמגיעות מרחוק, עוברות ליד השמש, מתעקמות. כבר איינשטיין ראה, הוא הסביר, שגם פלנטה שעוברת קרוב לשמש, המסלול שלה מתעקם. זה מה שנקרא ניסוי השינוי בפריהליון של מרקיורי, הנקודה הכי קרובה של כוכב חמה לשמש, זזה משנה לשנה. למה היא זזה? כי גם המסלול שלו כפלנטה מתעקם בגלל השמש. וזה תופעה ש... אני רק רוצה לחדד את הנקודה הזו, אופק. המסלול של כוכב חמה משתנה בכל מקרה, גם בלי קשר ליחסות הכללית, בגלל השפעה של גופים אחרים במערכת השמש, היה איזשהו שינוי שלא היה אפשר להסביר אותו, והיחסות הכללית הסבירה אותו בדיוק. נכון, 43 מעלות הקשת האחרונות לכל 100 שנה מוסברות ביחסות כללית. זה איינשטיין עצמו ב-1915 הסביר שזה הפתרון. אז זה הקמומיות של פלנטות, של חומר. ב-1919 אדינגטון אישש את התחזית של איינשטיין שגם קרני אור תסתנה מהמסלול, כלומר זה לא רק אפקט של פלנטות, זה לא משהו שאפשר להסביר בתור כוח בין שני גופים, כמו שניוטון חשב על גרביטציה, אפילו משהו שאין לו מסה, כמו קרן אור, אפילו הוא מתעקם, ובגלל זה אנחנו אומרים שהמרחב עצמו עקום, זה הקומיות של המרחב. אפילו גופים שאין להם מסה כמו קרני אור, שחייבות לנוע בקווים ישרים, בעצם מתעקמות. אז אנחנו אומרים, אוקיי, לא קרני האור מתעקמות, המרחב מתעקם וקרני האור נעות בקו ישר על יקום עקום. אז תן לי לשאול אותך, כמו שאמרת, תורת היחסות מוכרת כבר הרבה שנים, קיבלה אישוש ראשון ב-1919 וקיבלה המון המון המון אישושים מאז, ואנחנו יודעים לפי התורה הזאת, אמרת, שאמורים להיות גלים כבידתיים שכאלה, למה רק עכשיו אנחנו רואים אותם? למה רק 100 שנה אחרי שתורת היחסות פורסמה, אנחנו רואים אותם? אז כל האפקטים שדיברנו עליהם עד עכשיו, הסטייה של כוכב חמה, הסטייה של קרני שמש, של קרני אור מאחורי השמש או ליד השמש, הם אפקטים שאפשר לראות גם באיזשהו גוף סטטי. כלומר, השמש נמצאת שם, היא מין בור כבידתי גדול, שמעקם דברים שעוברים לידו. גל גרביטציה זה משהו הרבה הרבה יותר חלש, זה משהו שנוצר כשיש לך איזשהו שינוי במערכת הכבידה, כשהגופים הכבדים שלך שמעקמים את המרחב, זזים. זה בדיוק כמו ההבדל באנלוגיה שלנו של הסדין, בין כדור באולינג מאוד כבד באמצע המיטה, שהוא מאוד מאוד כבד, אז רואים את הקמטים מסביב, לבין כדור באולינג שמישהו גם מזיז אותו הלוך ושוב, ואז הוא עושה גלים. את השמש שלנו... אוקיי, אז... את השמש למשל, מאוד קשה להזיז מאוד מהר. אז מאוד קשה ליצור גלי גרביטציה משמעותיים עם השמש שלנו. מה שצריך בשביל ליצור גלי גרביטציה, זה גופים שהם גם מאוד מאוד כבדים, וגם נעים מאוד מאוד מהר. רגע, רגע, רגע. אני רוצה להבין את הנקודה הזו יותר טוב. הכוונה היא שגופים כמו השמש שלנו, שהם לא מאוד גדולים או לא מאוד מהירים, יוצרים גלים יותר קטנים, יותר זניחים, יותר קשים לזיהוי, או שהם לא יוצרים בכלל גלים? בקירוב טוב, השמש שלנו לא מאיצה ולא ממש זזה באופן משמעותי. יחסית ל? למשל, יחסית לצופה במערכת השמש. אפשר לדבר על איזה גל גרביטציה יוצר, נגיד, צדק שמסתובב סביב השמש על כדור הארץ. וזה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד חלש. רגע, רגע, רגע, רגע, שאני אבין. בהיותי זאת שלא למדה פיזיקה מעבר לפיזיקה של, של כמה סמסטרים, כן, פרקים בפיזיקה לרפואנים. מה זה אומר לזוז מהר? כמה זה מהר? בגופים מאוד מאוד גדולים. 2 קילומטר לשעה? מהירות האור? מספר כלשהו בין לבין? מספר כלשהו בין 2 קילומטר לשעה למהירות האור, זה ניחוש טוב. נשמע טוב, כן. התגלית שלנו מהשבוע מדדה 2 חורים שחורים שמגיעים בערך למחצית מהירות האור. זה מאוד מהר. זה ממש מהר. זה 2 חורים שחורים שכל אחד מהם שמן פי 30 מסה שם בערך. הרבה יותר דחוסים, הם דחוסים בערך כמו המרחק בין חיפה לבאר שבע, וה-30 מסות שמש כל אחת האלה, זזות אחת סביב השנייה, מקיפים אחד את השני, בכמעט מחצית מהירות האור. זה מאוד מאוד כבד ומאוד מאוד מהר. מה יקרה כשהם התמזגו? הם התמזגו, ואנחנו מדדנו גם את זה. אנחנו ב... אופק הזה, מעניין ששאל, כי גם את זה עשינו. רגע, אבל... אחינו כבר לפני למעלה ממיליארד שנה. אוקיי, רגע, אני רוצה לשמוע את התשובה שלך. כן. אנחנו מדדנו 3 חלקים בגל שפרסמנו השבוע. אנחנו מדדנו את השלבים האחרונים של מה שנקרא אינספיירל, שזה שהם מסתובבים אחד סביב השני, אבל בגלל שהם פולטים גלי גרביטציה כל כך חזקים, כי הם מאוד מהירים ומאוד קרובים, אז הם מאבדים אנרגיה לגלי הכבידה. אם הם מאבדים אנרגיה, זה אומר שהם יורדים למסלול נמוך יותר. כלומר, מתקרבים. אם הם מתקרבים, הם מסתובבים יותר מהר. זה חוקי קפלר, זה מהפיזיקה של המאה ה-17. אולי אפילו למדת את זה בפרקים לרפואנים. אופק, לא להתנסה. אוקיי, רגע, שנייה. אז רגע. אז אתה אומר שהגלים האלה, גם כשאנחנו מדברים על... 2 חורים שחורים במסה של פי 30 מהשמש שנעים במהירות שהיא חצי ממהירות האור, כן. שזה המון. כמה רחוקים הם מאיתנו, הדברים האלה, וזה, אני מניח שהמרחק הזה משפיע על עוצמת גלי הכבידה, הגלים הכבידתיים, אז איך גילו? זאת אומרת, אתה יכול קצת לספר על איך הגלאי עובד, עבד, עושה? כמה רחוקים ענית בעצמך? מעל 1 מיליארד שנות אור, בערך 1.3 מיליארד שנות אור, אנחנו לא ממש סגורים על המרחק בצורה טובה, זה פרמטר שקשה למדוד, אבל זה מאוד מאוד רחוק, ולכן האפקט מאוד מאוד קטן. יש לנו פה שאלה פשוט מה-Q&A שברחה לי פתאום, איכן היא ברחה. הייתה וברכה שוב, רון נתה לי שוב את השאלה שלך. לא, היא פה. איפה היא? הנה. אוקיי, יפה מאוד. שאלתה של רונה אורן, שהיא לגמרי הכירת התוכנית, איך יודעים... מה? היא אפילו השתתפה בתוכנית. בוודאי, לגמרי הכירת התוכנית. איך יודעים מאיפה מגיעים הגלים, וספציפית איך יודעים לקשר את הגלים שנקלטו לאירוע מסוים כל כך? האם האירוע של ההתנגשות נצפה בעוד דרך, ומשם יודעים מה מסת החורים השחורים? אוקיי. One at a time. איך יודעים מאיפה משהו מגיע? אז עושים את זה בשיטה שבה עובדים לבני GPS, או כמו שתפסו את אלי כהן, או כל דרך אחרת שבה מנסים לאכן משהו, שזה מנסים למדוד מכמה מקומות. משווים בין כמה מקומות, ספציפית איפה שמעו את זה קודם, ואז מבינים בערך מאיפה הכיוון. אז ללייגו יש 2 גלאים, אחד נמצא במדינת וושינגטון בארצות הברית, והשני במדינת לואיזיאנה בארצות הברית. יש ביניהם מרחק של כמה מאות מיילים. הזמן שלוקח לאור לעבור מנקודה אחת, מאחד הגלאים לשני, הוא 10 מילישניות. אנחנו מדדנו את הגלים והשווינו את הצורה בשני הגלאים, והם תואמים, רואים את אותה צורה בשני הגלאים, במרחק של 7 מילישניות. אז אנחנו מבינים שהאור כנראה הגיע מאיזשהו נקודה שנמצאת במרחק, כלומר שהפרש המרחקים בין שתי הגלאים הוא 7 מילישניות. וזה נותן לנו אינדיקציה טובה לכיוון. היינו שמחים שיהיו לנו יותר גלאים, ואז נוכל ממש לעשות איכון מדויק בדיוק יותר בשמיים. כרגע הניחוש שלנו למאיפה זה מגיע, מתפרס על משהו כמו 300 מעלות ריבועיות בשמיים. שזה נחמד, אבל לא מאוד ספציפי. השאלה הבאה הייתה, איך יודעים לקשר את הגלים שנקלטו לאירוע הספציפי הזה? אוקיי, אז מה שאנחנו רואים בגל הזה, שקלטנו אותו בהירות מאוד מאוד גבוהה, כלומר בצורה מאוד, האות מאוד מאוד חזק, אנחנו רואים שלושה שלבים מובחנים. אנחנו רואים את מה שדיברנו עליו קודם, הסחרור צניחה, האינספיירל, כלומר רואים ממש תדר מחזורי יפה ויפה, שהולך ומתקצר. כלומר, זמן מחזור שהולך ומתקצר, אנחנו יודעים שיש פה שני גופים שמסתובבים במסלול שהולך ומתקרב. אז הם מתקרבים אחד לשני. אז אנחנו רואים, ביחד עם העלייה הזאת בתדר, אנחנו רואים גם עלייה באמפליטודה. עד שאנחנו רואים איזשהו שלב C באמפליטודה, כלומר, הם הפסיקו להתקרב אחד לשני, והדבר היחיד שיכול לעצור אותם להתקרב אחד לשני, זה בעצם איזשהו סוג של התנגשות. ההתנגשות הזו בין שני חורים שחורים יוצרת חור שחור חדש, ואנחנו רואים בשלב השלישי שהגל שלנו נחלש, והוא נחלש על תדר שמתייצב. תדר שמתייצב מאפשר לנו לאפיין באיזשהו מובן מה התוצר הסופי. ובודקים את הפרמטרים שלו ורואים שהתוצר הסופי מתאים לחור שחור אחד, שמסתובב באיזשהו 0.7 מהמהירות סיבוב המקסימלית שהוא יכול להיות בה. על טווח כמה זמן המדידות האלה שאתה אומר שאתה רואה, מהספיירל אין עד להתמזגות? אני רואה שאת שואלת, אבל אני לא שומע. אז יעל שאלה מה משך ההתנגשות, מה משך האירוע, מתחילת הספיירל אין ועד ההתנגשות. של המדידה, כי הספיירל אין... של המדידה, כן, של המדידה. כן, האינספיירל עצמו נמשך מאות מיליוני שנים, אבל התדר של ליגו, הרגישות היא בין 30 הרץ ל-300 הרץ בערך, מהרגע שהאירוע הזה נכנס לתחום התדרים הרלוונטי, עד הרגע שהוא יצא ממנו בגלל שהאמפליטודה ירדה יותר מדי, אחרי הסיום, היה משהו כמו שתי שניות, שבזמן הזה ראינו משהו כמו 10 מחזורים. יש לנו... התדירות היא בערך 100-200 הרץ, זה תחום התדרים שלנו. עכשיו, במקרה לגמרי, גיא פליסקין, כן, מהקיוני שאל... שאלה מצוינת, האם ההתנגשות הזאת, האם כל הפרויקט ליגו נבנה כדי למדוד אותו, שבמקרה, כאשר סיימתם את הפרויקט והדלקתם אותו, אז זה במקרה הזמן שבו הגלים האלה הגיעו לכדור הארץ. ואז זה מצירופי המקרים המגניבים שקורים. ליגו תוכנן, כלומר, תחום התדירויות שלו נבחר, א', בגלל אילוצים של כדור הארץ, רעש, סייסמי וכאלה, אבל בגדול, כי אנחנו ציפינו שזה יהיה הטווח תדרים, שהכי הכי סביר למצוא בו אירועים כאלה. למה זה? תחום התדרים נקבע מתחום התדרים, מזמן המחסור של חורים שחורים שמסתובבים אחד סביב השני, שוב חוקי קפלר, כאשר חורים שחורים אנחנו מצפים שיהיו, כוכבי ניוטרונים וחורים שחורים, מצפים שיהיו בטווח של פחות או יותר מסת שמש או שתיים ומעלה, עד נגיד מיליארד מסות שמש, ובתחום של פחות או יותר אחד עד כמה מאות מסות שמש, זמן המחזור שזה קובע הוא פחות או יותר בין 30 ל-300 הרץ. כלומר, זה תחום התדרים שאנחנו מצפים למצוא בו, התנגשויות של חורים שחורים, פחות או יותר במסות שראינו. אם חורים שחורים היו קצת יותר קטנים, או אם נגיד היה מדובר בכוכבי ניוטרונים, זמן המחזור היה משתנה, ואז היינו רואים אותם לא בשלב האחרון של ההתנגשות, אלא לאורך האינספיירל. ואז היינו רואים הרבה הרבה יותר מחזורים. ואנחנו עדיין מחכים לראות אירועים כאלה, שאפשר לראות את הסיגנל לאורך הרבה יותר זמן, הרבה יותר מחזורים, אם כי זה פחות מגניב מההתנגשות האחרונה. אני רוצה לשאול עוד שאלה בהקשר הזה, גלים גרביטציונים נעים בהכרח במהירות האור? על פי התיאוריה של איינשטיין, כן. אחד הדברים שעשינו בניסוי הזה, היה כמובן לקחת את התוצאות, להשוות למה שאנחנו מצפים לראות מסיגנלים כאלה, ולנסות להוציא מזה חסמים על כמה שונה מהירות הגלים ממהירות האור. ובינתיים לא זיהינו שינוי כזה, כלומר הכל תואם לתנועה במהירות האור. אבל זה אומר שאם הם נעים במהירות שונה מהירות האור, יש לכם את האפשרות לדעת את זה. כן. כדאי לומר שדווקא בזה אנחנו לא ראשונים. הולס, טיילור ווייסברג צפו באופטית, לא בגלי גרביטציה, צפו במערכות של כוכבי ניוטרונים זוגיים, של פולסרים זוגיים, כלומר מערכות שבהן פולסר מסתובב סביב כוכב אחר, או שני פולסרים אחד סביב השני, וכשהם גם מאוד קרובים ומסתובבים מאוד מהר, הם פולטים גלי גרביטציה, מאבדים אנרגיה, יורדים למסלול נמוך יותר, זה מאיץ את התדר, ואז אפשר לראות באופטיקה את התדר משתנה. והם עקבו אחרי התדר הזה במשך כ-40 שנה, והסיקו מזה שגלי גרביטציה קיימים. על זה הם קיבלו נובל ב-1993. וכבר הם, מהתצפיות האלה, הצליחו להבין שזה כנראה, אם לא ממש ממש מהירות האור, מאוד מאוד קרוב למהירות האור. וזה הם היו הראשונים. אוקיי. אולי רק שני דברים, שנייה, רגע בוא. בעצם אני מניח שאני אגיד מה שאתה תרצה להגיד. קודם כל אני רוצה רק לציין שהתפרסם פרפרינט של קבוצה של אנשים שאומרים שהם זיהו גמא ריברסט, התפרצות קרני גמא, 0.4 שניות או מיליון, אני כבר לא זוכר. אני גם זוכר. זה מאוד קצר. לאחר הזיהוי של לייגו, שלא מקושר לשום אובייקט אסטרונומי, אז אני לא יודע אם שמעת על זה, אבל אם זה אכן קשור, זה יהיה מאוד מאוד מגניב, כי זה גם לא צפוי, למיטב זיכרוני, לחורים שחורים במסות כאלה, לא צפוי שיהיה חומר שמסתובב סביבו, שיוכל ליצור פרץ קרני גמא. ודבר שני, אולי באמת לחזור לשאלה של איך עובד הגלאי, כי... אז אולי, אני חושב, פשוט משיקולים של זמן, אני רוצה לשאול שאלה אחרת לפני שמדבר על איך עובד הגלאי, okay. וזה לגבי המשמעות. זאת אומרת, יש לנו פה, כמו שציינת, עוד אישוש, אישוש יפה, אישוש חשוב, לתורת היחסות הכללית. האם יש עוד השלכות מדעיות או השלכות פרקטיות למה שראיתם בלייגו? כן. עכשיו שהוכחנו שגלי גרביטציה קיימים ושאנחנו יודעים לקלוט אותם, אנחנו יכולים להתחיל לצפות על היקום באמצעות גלי גרביטציה. אנחנו יכולים לראות מערכות שלא פולטות קרינה אלקטרומגנטית, כמו חורים שחורים שמתנגשים. אנחנו יכולים לצפות במערכות חסומות לקרינה אלקטרומגנטית, כי משהו מפריע בינינו לבינם שבולע קרינה אלקטרומגנטית, אבל לא בולע גלי גרביטציה. בין אם זה אבק בין כוכבי, או דברים שקורים בתוך כוכבים, בתוך סופרנובות, בתוך מקומות שאנחנו לא יכולים לראות, אבל אנחנו יכולים להרגיש את התנודות הגרביטציוניות שיוצאות מהן. בעצם החשיבות הגדולה של התגלית היא שזה פותח לנו חוש חדש להסתכל בו על היקום ולעשות פה אסטרונומיה ואסטרופיזיקה. וזה הדבר הגדול. וואו, זה ממש מגניב. כן, אני רוצה לציין קצת מה... גם חומר אפל או משהו זה יכול לעזור? הרבה פחות סביר. חומר אפל זה דרך שקצת קשה להגיד מה בדיוק אנחנו מחפשים בו. לצורך העניין, יש הרבה תצפיות שתומכות בחומר אפל בלי גלי גרביטציה, גם בגרביטציה סתם. ככה הגו חומר אפל, ראו שהגרביטציה מתנהגת אולי שונה ממה שצפינו, אז הסיקו שהוא קיים. בתקווה, כשנוכל להבין קצת יותר ולבדוק מודלים, אז נוכל לפסול מודלים אפשריים או לא אפשריים באמצעות גלי גרביטציה. עוד דבר שאפשר אולי לעשות, אחרי שהגלאי רץ הרבה מאוד זמן, זה לאסוף סטטיסטיקה על המערכות שמתנגשות, כוכבי ניוטרונים או חורים שחורים, לראות מה המסות שלהם, לראות איזה סוגי מערכות נוצרות, וככה ללמוד על התפתחות של מערכות בינאריות, על התפתחות של גלקסיות, על אוכלוסיות שונות של כוכבים מסוגים שונים, להציב חסמים לסוגים של כוכבי ניוטרונים, משוואות מצב. יש המון המון פיזיקה שאנחנו יכולים לעשות, כשיש לנו עוד סוג חדש של, אפילו לא טלסקופ, אבל איזשהו טלגרביטציה, שמסוגל לאסוף לנו עוד המון המון מידע מסוג חדש. יש לי שאלה שעלולה להיות קצת טיפשית, אבל אני... יש לי שאלה שעלולה להיות טיפשית, אבל אני אסתכן בה. אין לי איך להגביר את זה. אני אחזור על השאלה. בואי, תשמעי אלה, אני אחזור על השאלה. אתה שומע אותי ככה יותר טוב? גם לא. כן, אבל ממש בקושי. פשוט תשאלי, יעל, פשוט תשאלי, אופק שומע אותי וזה מספיק טוב. אני אומרת, השאלה אולי מעט טיפשית, אבל אני אסתכן. זה סוג גל כמו גל אלקטרומגנטי, זה גל רוחבי, גל אורכי, איזה מין גל זה גל כבידה? יעל, זו שאלה מצוינת, מכיוון שזה בדיוק משתלב לי עם שאלה שרציתי להעלות של... בסדר? כן, שאלה שרציתי להעלות מה-Q&A, שהשאלה היא האם גלי כבידה מושפעים מכבידה של קורים שחורים או לא, בניגוד לגלי אלקטרומגנטיים, וזה מעולה שיעל בדיוק שאלה, האם גלי כבידה דומים לגלים אלקטרומגנטיים או שהם שונים? שאלה של... לא, מבחינת גל אורכי או גל רוחבי אני מתכוונת גם, איך זה יוצר את ההפרעה במרחב? השאלה היא דרך אגב של רבי ולזר. כן. בואו, אולי תחזור על השאלה. אז כן, אופק, אז השאלה, השאלה מה-QA, והשאלה של יעל, זה מבחינת, האם גלי כבידה הם גל אורכי, גל רוחבי, איך הם דומים או שונים לגלים אלקטרומגנטיים? והאם הם מושפעים מכבידה, ועד כמה הם מושפעים מכבידה של חורים שחורים אחרים, כן או לא? אוקיי. אנחנו חושבים על גלי כבידה, יש הרבה מאוד חופש בגרביטציה, אפשר לנסח דברים בהרבה מערכות קואורדינטות. בפועל אנחנו חושבים על גלי כבידה בצורה מאוד מאוד אנלוגית לגלים אלקטרומגנטיים, כלומר, סוג של גלים רוחביים, יש להם שני כיתובים אפשריים, כמו גלים אלקטרומגנטיים, מה שנקרא כיתוב פלוס וכיתוב X, בשפה מקצועית. אתה לא יכול להגיד פלוס או איקס, זה לא עובד ככה, אתה צריך להסביר קצת יותר. גלי גרביטציה מעקמים את המרחב, כן? הם לוקחים איזשהו מרחב עיגול יפה כזה, מושלם, שטוח, ועושים לו קווץ' ככה, ככה, ככה, ככה. זה כיתוב פלוס. או שהם עושים לו קווץ' ככה, ככה, ככה, ככה. זה כיתוב איקס, בגלל שזה נראה כמו איקס או כמו פלוס. זה מה שגלי גרביטציה עושים כשהם עוברים במרחב. ככה אנחנו גם מודדים אותם. מה שעושה האינטרפרומטר, שזה ה-I בלייגו, ה-Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory, האינטרפרומטר משווה בין זמן מעבר של קרני אור במין צורת ריש או אל, כן? משווה בין הזמן שלוקח לאור לעבור כאן או כאן, כלומר בניצב או במעונה, באופקי או אנכי, משווה את הזמן מעבר, בודק את ההתאבכות בין שתי האפשרויות, משווה זמן מעבר, ובודק איך זה משתנה עם הזמן. ואז כשהגל גרביטציה עובר והוא מעריך או מקצר, הוא עושה ככה קווץ' לגלי, זה בדיוק מה שאנחנו מודדים, את הכיתובים האלה. בדומה לכיתובים, שני הכיתובים של קרינה אלקטרומגנטית. וכן, כיוון שגלי גרביטציה נעים במהירות האור, על הרקע של הזמן מרחב, תודה על האיור, כיוון שהם נעים כמו קרינה אלקטרומגנטית, הם גם מושפעים מהעקמומיות של הזמן מרחב, כמו קרינה אלקטרומגנטית. למשל, אי אפשר למדוד גל גרביטציה מתוך חור שחור, כי כמו קרינה אלקטרומגנטית, הוא לא יכול לצאת ממנה. אנחנו מודדים דברים שמגיעים מהסביבה של החור השחור, קרוב לאופק, בין שני החורים השחורים. אם יש איזושהי מסה מאוד כבדה, גם היא תעוות ותסיט גלי גרביטציה. אוקיי. אני הייתי בטוחה שברגע גל גרביטציה. אולי אני אוסיף עוד חצי מילה, שווה להגיד שהצורה שבה לייגו עובד, הגלאי, הוא מאוד דומה, למעשה פחות או יותר זהה למעט סדר גודל, לגלאי שבו השתמשו בעצם בשביל להראות שמהירות האור היא לא תלויה צופה, היא קבועה, מה שנקרא אינטרפרומטר מורלי. התקן מאוד מאוד דומה, לפני 130 שנה בערך. 116-1900 זה הניסוי של מיכלסון ומורלי. לא 1887? ילדים. בלי משוואות לורנס. אוקיי, סבבה. 115-116 שנה. אותו גלאי, אותם מקרונות פיזיקליים, אותה תצורה. כן, מה שיש לנו עכשיו שלא היה אז, זה לייזרים הרבה יותר טובים, וכל מיני שיטות של... טוב, האינטרפרומטר הוא קצת יותר מתוחכם ממיכלסון מורלי, אבל יש עוד הרבה מאוד טכנולוגיה, הרבה מאוד ייצור, והדיוק הוא הרבה הרבה יותר ממה שהיה אז. איינשטיין בזמנו לא האמין שאפשר יהיה למדוד גלי גרביטציה, כי באמת אי אפשר היה בטכנולוגיה שהייתה בזמנו, היום אפשר, ואנחנו מאוד שמחים על זה. אגב, זו טכנולוגיה שממה שאני קראתי היא מדהימה ביכולת דיוק שלה, יכולת לחוש בשינויים כל כך מזעריים על פני טווח כל כך גדול, זה משהו פנומנלי. כן, הסטייה היחסית היא 10 בחזקת מינוס 21. וואו. כן. זה מאוד קטן. כמו החלקיקים של בועז. שישבו את זה למדידת המרחק, זה באנלוגיה, מדידת המרחק מפה ועד הכוכב הקרוב ביותר, שזה אלפא סנטאורי, מרחק של כמה, בערך 4 שנות אור, ולהיות מסוגלים להבחין בשינוי בגודל של עובי של שערה. אני רוצה להעלות שאלה אחת מהפייסבוק, לפני שאנחנו מסיימים את האייטם הזה, וזו שאלה של... זו שאלתו של אנוש שהוא בן 9, אנוש בן 9 שלדעתי הוא הצופה הצעיר ביותר שצפה בתוכנית אי פעם. ולמה הוא לא במיטה? היי, מדברים על גלים כבידתיים, זה מעולה, תמשיך ייקח שיר לחנך את בנך. אז אנוש שואל איך איינשטיין חזה את קיום גלי הכבידה, בייחוד בהתחשב בעובדה שלא הייתה שום דרך להוכיח את זה. טוב, איינשטיין היה מדען גדול בגלל שהוא היה מסוגל לחזות דברים שעוד לא הייתה אפשרות אפילו למדוד אז. והדבר הגדול שאיינשטיין ניסה לעשות היה, בעצם השינוי הגדול שהוא עשה, היה בלנסח את תורת הכבידה, שעד אז הייתה של ניוטון, במונחים שמאוד מאוד דומים לתורה אלקטרומגנטית, שהייתה ידועה כבר של מקסוול, כלומר, משוואות מאוד מאוד דומות, ובעצם תוצאות מאוד מאוד דומות. ואחרי שהוא רשם... אז אתה אומר בעצם שהוא לקח תחומי מידע דומים או שונים שאף אחד לא חשב שהם יכולים להיות דומים ושילב אותם ככה שאפשר היה לקבל משוואות שחזו דברים אפילו שזה לא נראה, אפילו שאפשר היה למדוד את זה באותו זמן? כן, לאיינשטיין היה רעיון שאפשר לתאר את הגרביטציה כמו אלקטרומגנטיות באמצעות תורת שדה, לנסח איזשהו שדה שיתאר את זה. ולמעשה מ-1905, שזה היחסות הפרטית, עד 1916, כל מה שהוא עשה היה פעם בכמה חודשים לפרסם מאמר שגוי על עוד ניסיון שהיה לו לנסח את הגרביטציה בתורת שדה. רגע, הוא פרסם מאמרים שגויים כשהוא ידע שהם שגויים, או שכל פעם הוא הוכיח מחדש שהמאמר הקודם היה שגוי? כל פעם הוא הוכיח מחדש שהמאמר הקודם היה שגוי. איך הם המשיכו לפרסם? האמת היא שזה היה הרבה גרוע מזה. כולל אגב 4 מאמרים על הפרסם אותו חודש ב-1916. שהרביעי מסביר שהראשונים היו שגויים. רגע, מה? לא, אבל זה, שנייה, זה משהו שהוא שונה במאמרים מדעיים מדברים אחרים. כי כל הרעיון במדע זה לנסות להוכיח, להפריך את התיאוריות הקודמות. ולפריך כאן משהו לעצמך. בדרך כלל אתה מפריך משהו שמישהו אחר עשה, אתה לא מפרסם משהו ואז סותר את עצמך. לא כל אחד הוא איינשטיין, יאל. כן, לא, מי לכל הרוחות עשה לאיינשטיין פיר ריוויו על הדברים האלה? איינשטיין לא אהב פיר ריוויו, וכשמגזין רצה לשפוט אותו, הוא הפסיק לפרסם בו, כי הוא דרש לפרסם בו מאמרים פיר ריוויו. כי מי יכול להזים אותו? אבל האמת היא שזה היה יותר גרוע מאשר סדרת מאמרים, הייתה לאיינשטיין סדרת הרצאות, לפני שהוא ידע בדיוק מה קורה, והוא... בכל הרצאה, הוא פתח כל הרצאה ולהסביר למה, מה הייתה הבעיה בהרצאה הקודמת שלו. האמת, זו שיטה מעולה לוודא שהקהל ימשיך להגיע. בן אדם ללא ספק היה כלכלן טוב. אנוש, תודה רבה שנשארת ער ושאלת שאלה. ברוך הבא לתוכנית, אנחנו מאוד שמחים ששאלת שאלה. ואנחנו נסכם את הנושא הזה, אז קודם כל מי שהצטרף אלינו פתאום רק עכשיו, אז קודם כל אתם יכולים לצפות מחדש בתוכנית הזו, היא לא הולכת לשום מקום. תגלית מרעישה לגבי הגלים הכבידתיים, שפותחת בפנינו תחום חדש באסטרונומיה ומאפשרת לנו, כמובן יצטרכו לשכלל את הטכנולוגיה ולבנות עוד גלים בשביל זה, אבל לזהות דברים נוספים שקורים ביקום, כמו חורים שחורים שנוצרים או שנופלים אחד לתוך השני, גם כאשר אנחנו לא מסוגלים לצפות בהם ישירות, וזה נורא מרגש שהדבר הזה קורה בזמננו. זה משהו שילמד הרי בספרי לימוד בעתיד. ורגע? ו? ואני רוצה... רק נפתח, התחום עכשיו רק מתחיל. רגע, רגע, רגע. אני רוצה לבקש מיעל פורמן, יעל בן ישראל, גיא פליסקין, איתן נעים, שעה וידן, וכל מי ששאל שאלות ב-Q&A שטרם נענו, אנא שאלו אותם בפייסבוק, ואחרי זה אנחנו ניגש לפייסבוק ונענה לכם על השאלות שלא נענו. אנחנו נעבור לכמה אייטמים נוספים. יואב, אני רוצה להגיד שיש עוד מלא מלא מה להגיד בנושא, ואנחנו נשתדל למצוא דרכים להעביר את כל הדברים הנוספים והמגניבים האלה. בוודאי. בוודאי. אז אופר, קודם כל אתה מוזמן להישאר איתנו אם אתה רוצה, ואופר, אם כבר התחלת לדבר, אז אתה תסביר לנו עכשיו איך פתאום התגלו ערימה של גלקסיות ששביל החלב עצמו הסתיר לנו. ומה זה? כן, זה קצת הושתק בגלל הרעש של הגלים הכבידתיים, אבל התפרסם ממש בימים האחרונים שקבוצה של חוקרים הצליחה לצפות בכמה מאות גלקסיות שנמצאות מעבר לשביל החלב, זאת אומרת, ממש מעבר למה שנקרא Zone of Avoidance, האזור ההימנעות, אזור שבו אנחנו רואים את שביל החלב, ולכן יש כל כך הרבה אור ואבק ודברים בדרך שהם מפריעים לנו לראות מה שיש מעבר, והם הצליחו באמצעות טלסקופי רדיו, שצופים בתחומי תדרים שיחסית פחות מוסתרים, לזהות הרבה מאוד גלקסיות חדשות שהן קרובות יחסית, מרחק של עד 250 מיליון שנות אור בערך, שזה בסדרי גודל קוסמולוגים זה יחסית לא הרבה, זה הסביבה המקומית יחסית. עכשיו, עצם הגילוי או המספר הוא לא כזה... לא עד כדי כך מפתיע, כי אנחנו יודעים שיש אזור, יש דברים שקורים מאחורי שביל החלב, אנחנו מצפים שיהיו שם גלקסיות וצבירים ודברים שכאלה. מה שמאוד מאוד מגניב בנושא הזה, מעבר לזה שיש לנו חייבות גלקסיות, זה שיש משהו שנקרא The Great Attractor, המושך הגדול, שזה איזושהי סוג של תופעה מסתורית, שאנחנו רואים הרבה מאוד גלקסיות שנעות. אני חושב שאתה לא אמרת את המושג כמו שצריך. צריך לקרוא לזה המושך הגדול. עם מוזיקת רקע מתאים. סליחה, בסדר, תודה. גדול זה כבר לא... הוא כבר לא כזה גדול. בכל מקרה, אז זה דבר ש... זה סוג של אנומליה שאנחנו רואים במהירויות של גלקסיות, אנחנו רואים שהרבה מאוד גלקסיות נעות לכיוון מסוים שאנחנו לא באמת יודעים מה יש שם, ואפשר בכל יותר לחשב את המסה של מה שיש שם בשביל שכל הגלקסיות האלה יימשכו לשם, זה הרבה מאוד, זה פי כמה עשרות אלפים מהמסה של שביל החלב. הכוונה היא שהגלקסיות שאנחנו רואים, יש איזשהו כוח גרביטציוני כנראה, שמושך אותם לכיוון מסוים, ואנחנו לא רואים שם שום דבר שמושך, שיכול להסביר. אנחנו לא רואים, אבל זה לא כי... למיטב זיכרוני זה בגלל שאנחנו פשוט לא מסוגלים להסתכל לשם כל כך, בגלל שביל החלב. יכול להיות שאני לא בטוח בעניין הזה. בכל מקרה, אבל אנחנו יודעים שיש שם משהו, אנחנו לא רואים שם כלום, עכשיו הגלקסיות הנוספות האלה גם הצליחו לקחת חלק מהן ולהגיד שהן בעצם חלק מצבירים, יכולות לאפשר לנו ללמוד הרבה יותר על המושך הגדול, כי הן נמצאות באזור שמאוד מושפע ממנו. אז איך גילו אותם פתאום עכשיו? יש פרויקט שעושה בדיוק את זה, משתמש בטלסקופי רדיו ומחפש גם היסטורית וגם בתצפיות חדשות, חפש לראות סימנים של גלקסיות מאחורי שביל החלב. ועכשיו בעצם, הם הוציאו מאמר. זה בעצם לא איזו טכנולוגיה חדשה, פשוט מישהו חשב לכוון רדיו בכיוון הזה. לא, זה לא נכון. אני חושב שבהחלט היה צריך תצפי רדיו רגישים יותר, והרבה מאוד זמן תצפית, כלומר, כן יש פה חידוש, זה לא שלפני כן אף אחד לא חשב על זה, בהחלט עשו את זה לפני כן, פשוט לא הצליחו, חלק מהגרפיקות האלה כן יצפו קודם אגב, פשוט עכשיו צפו בהן בצורה טובה יותר, צריכו לשייך אותן למבנים, צריכו לעשות, התצפית עכשיו היא הרבה יותר מקיפה. אז אני רוצה אבל להבין, כי הנושא שלה, של הגרייט אטרקטור, המושך הגדול הזה, הוא, זה משהו שאני מכיר אותו כבר הרבה זמן, זה, אתה אומר שזה מסביר את זה וזה המסתורים הזה מתפר? לא, ממש לא. יש עכשיו עוד מידע שיכול לעזור לנו להבין, עוד לא אומרים שום דבר לגבי זה. אגב, הגרייט אטרקטור, אני לא זוכרים, לא יודע כמה אתם זוכרים, אבל לפני כשנתיים התפרסם בעולם משהו על זה שעכשיו החליטו שאנחנו חלק ממבנה עוד יותר גדול מאשר הצביר המקומי או כל דבר כזה, ומה שנקרא לני אקאה, גם הגרייט אטרקטור הוא חלק מלני אקאה, אז זה יכול לעזור לנו להבין גם את לני אקאה בצורה טובה יותר. אני חושב שדיברנו על זה באחת התוכנית. אבל הגרייט אטרקטור זה איזשהו מבנה, זה איזשהו צביר גלקסיות, מה זה? אנחנו עוד לא יודעים בדיוק, כנראה שזה איזשהו סופר צביר שאנחנו פשוט לא כל כך מצליחים לראות אותו בצורה מקובצת או טובה, אבל זה מה שאנחנו מנסים לברר. אוקיי, אוקיי, 100%. יואב, זה מאוד, לא, אני רוצה להגיד שזה מאוד מגניב, מאוד תעלומה מהתעלומות הקבועות שתמיד מזכירים ב... 10 דברים שאנחנו עדיין לא יודעים על היקום, אז זה בדרך כלל אחד מהם. אז רק 10 יש ברשימה הזאת לדעתך. בסדר, את יודעת, אם נכתבו 213, אז אנשים לא יקראו את זה. נעבור לאייטם של יעל על האסטרואיד שלא הולך לפגוע בכדור הארץ, נכון? שוב לא הולך לפגוע, כי במדעי האסטרולוגיה זה כל הזמן קורה, הם לא אוהבים אותנו, האסטרואידים האלה לא אוהבים אותנו. אני מתחילה להרגיש שאנחנו לא מושכים אותם מספיק. לא, תסתכלו אותך, אני חושב שפשוט החרקים הגדולים פשוט הם צלפים ממש גרועים, זה העניין. אז מה הסיפור של האסטרואיד הזה, המסוים? האסטרואיד הזה שקוראים לו 2013 TX68, התגלה לפני קצת יותר משנתיים. ב-2013, בשישי לאוקטובר, שזה תאריך מדהים כי זה גם היום הולדת שלי, ואז גילו אותו כי הוא עבר מהצד של הלילה של כדור הארץ, והצליחו להמשיך לצפות בו רק למשך 3 ימים, כי אז לא אפשר היה לראות אותו אחרי זה, הוא עבר לצד השני, וקיצור צפו בו 3 ימים בלבד. עכשיו 3 ימים בלבד ברצף, זה לא ממש מספיק זמן, כדי להבין לגמרי את המסלול שלו. כי כדי לבנות מסלול ולהבין את המסלול, צריך בעצם כמה נקודות על המסלול לצפות בהם. וכשכל הנקודות נורא קרובות בטווח של 3 ימים, אז אי אפשר ממש לצייר את שער המסלול. ולכן הם לא יודעים בדיוק באיזה מרחק זה יעבור מכדור הארץ עכשיו. אז עדיין יש תקווה. רגע, מה טווח? אז זה העניין, יש טווח של אולי הוא יעבור קרוב מאוד, ואולי בכלל הוא יהיה, מי יודע איפה. הטווח הוא בין 17,000 קילומטר, שזה מאוד קרוב. זה קרוב מאוד, זה מתחת לחלק מהירח. זה מתחת לירח, כן. זה פעמיים וחצי רדיוס כדור הארץ. כן. אופר, זה מתחת לחלק מהלוויינים גם. כן. אבל לא שמעתם את האור? או 14 מיליון קילומטר. אוקיי, זה רחוק. זה נפטון או משהו, לא יודעת, שבתאי, לא יודעת. לא, זה לא. בתור הסטטיסטיקאית הבחירה בפאנל הזה, הרשו לי להגיד לכם שרווח הסמך שלכם הוא קטסטרופה. את וכל האסטרופיזיקה הזה שאתם... 14 מיליון קילומטר זה לא כל כך רחוק, זה לא קצה מהחצה, שמסתם אמרתי. אני צריך להגיד לך שבתור מי שאחראי על לוויינים בעבר, זה מדאיג. זה בערך 1/10 המרחק מפה לשמש, 14 מיליון קילומטר. אבל אם הוא יעבור קרוב, יהיה אפשר לראות אותו. וזה מה שעושה את זה מגניב. יאללה, מה הגודל שלו? כן, לא, לא אמרתי, אני עכשיו אגיד. הגודל שלו, קוטר של... בבקשה, אני בגודל של טקסס, בבקשה, בבקשה, תגיד לי. את רוצה את בריס ווילסטי? בין הבית שלי לבין צדק. הוא לא כזה גדול, יש לו קוטר של 30 מטר בערך. וזה נשמע פצפון, אבל המטאור של צ'ליה בינקס ברוסיה לפני 3 שנים היה 20 קילומטר. והוא עשה נזק. אז 30 קילומטר יעשה נזק של פי 2 מזה בערך, אם הוא יחליט. כן. מטר. מטר, לא קילומטר. 30 מטר, מטר, כן, 30 קילומטר. 30 מטר זה לא מספיק לשלוח לשם את ברוס וויליס ולדחוף לי מפצצת אטום, יואב. לא. אני חושב שזה... עכשיו, יש להם מערכות, יש להם מערכות לגבי המעברים הבאים גם, שאז הם אומרים ב-2017, זה בשבילך קרן, סיכוי של 1 ל-250 מיליון, שאולי זה כן ירצה להתקרב קצת יותר. סיכוי של 1 ל-250 מיליון. עכשיו, אני לא מבינה, לא מבינה איך הם עושים אפילו, באמת אני ניסיתי להבין וגם חפרתי, ובאמת, באמת, באתר של JPL קראתי את הדברים האלה, אז אני מאמינה להם. אבל בעצמי יש לי שאלות של איך הם מגיעים לחשבונות כאלה, אם הם אפילו לא יודעים אם זה יגיע עכשיו במרחק של 17,000 או 14 מיליון קילומטר. מה שכן, אחרי שהוא יעבור, אז הם יעשו עוד מדידות, ואז יהיה להם חישובים מאוד מדויקים לגבי המסלול שלו, שזה בעוד שבועיים ומשהו אמור להגיע. רגע, יש לנו שאלה מיקירת הבלוג וחביבת התוכנית יעל פורמן, ששואלת האם יש סיכוי שיפגע בלוויין, ואם כן, האם הוא יגרום לנזק יותר גדול, או האם הוא עלול לפגוע בתחנת החלל הבינלאומית. אפילו אני יודעת לענות על השאלות האלה, אבל אני אתן למומחים לענות עליהן. אני יכול להגיד שזה תלוי במסלול שלו, זאת אומרת, על הפלינים שנמצאים בגובה, אז נמצאים במסלול מאוד בסדינה. לגבי תחנת החלל הבינלאומית היא לגמרי בטוחה, היא... ל-400 קילומטר, לא? כן. אבל הנקודה היא באמת שאי אפשר לדעת, כי הטווח הזה של בין קרוב מאוד לבין ממש ממש חוק... לא, אבל הקרוב מאוד זה 17,000 קילומטר, ואם המסלול שלו... הם מתכוונים כן להצליח לראות אותו, הם כן מתכוונים... להתכוון עליו ולצפות ולחשב לו את המסלול כמו שצריך. לא אמרו שום דבר על סיכון ללוויינים, אני לא יודעת מאיזה כיוון זה אמור להגיע גם. זה לא רק... בטח שלא תחנת חלל, אבל. אז תחנת חלל בסדר, לווייני התקשורת הגבוהים אני, באמת? אני לא חושב שבאמת יש מקום לדאגה מהבחינה הזו, גם היינו יודעים, כן? כי הסיכוי באמת מאוד מאוד קלוש, וזה מאוד תלוי בגיאומטריה של המסלול שלו. אז נורא קל לבדוק אם הוא חוצה את המסלולים של הלוויינים, גם אם לא יודעים בדיוק אם הוא יעבור במרחק כזה או אחר. שנייה, אמרת 2017? זה אמור להיות הבא, כן. יכול להיות שהוא יפגע בחללית שלכם, יואב. אוקיי, תשאיר את זה לי, בסדר? No pressure! אבל אם הוא בדיוק עובר בין כדור הארץ לבין הירח... קרן מדברת על החללית של ספייס איילין. Denied! אוקיי. אני יכול להבטיח לכם שזה יהיה בסדר מהבחינה הזו גם כן. אני חושבת שאתם צריכים לסיים. אנחנו באמת צריכים להתארגן לקראת סיום. אז קודם כל, יעל, תודה על האייטם המגניב הזה, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי שאר דברים שנופלים עלינו מהשמיים. גלים כבידתיים. כן, אסטרואידים מהשמיים, נורא לא בטוח בגלקסיה. תודה לאופק שהצטרף אלינו להסבר המרתק על העניין הזה של הגלים הכבידתיים, ותודה בעיקר לכם, הצופים, שצפיתם בנו, אנחנו רואים שיש הרבה יותר צופים מהרגיל גם, אז מאוד משמח אותנו. אנחנו מאוד נשמח שתצפו בנו גם בתוכניות הבאות, אנחנו משדרים כל שבועיים באותם שעות, במוצאי שבת בשעה 9, אז בעוד שבועיים גם כן תוכלו לצפות בנו, ויש את הפרסומים הקבועים בדף הפייסבוק שנקרא החללית, תוכנית אינטרנט על החלל. אנחנו מאוד נשמח לקבל לייק גם לדף הפייסבוק, אבל גם לסרטון של יוטיוב, אנחנו נשמח אם תמליצו עלינו לחברים שלכם, או לאנשים אחרים שיכולים להתעניין בזה, כי אנחנו רוצים להגיע לקהל כמה שיותר גדול. אם נהנתם מהתוכנית ותעשו לייק לדף הפייסבוק של החללית, אז תוכלו לשמוע אותנו, קודם כל תוכלו לראות את כל התשובות שלנו לכל השאלות, תוכלו לראות אייטמים בזמן שהם קוראים, כולל הסברים קצרים בזמן בזמן שהם קורים, וכמובן תקבלו התראה לגבי התוכנית הבאה, שתעסוק בהמון דברים אחרים שעלולים להרוג אותנו מהחלל. וגם בדברים נחמדים שקורים בחלל. שלא ירגו אותנו. פעם שעברה היה אייטם על פרחים. נכון, הוא היה שלי. מישהו פעם אמר לי שכל פעם שמוספים בחלל בסוף של משפט, זה הופך אותו להרבה יותר מגניב. בחלל. בחלל. זה נכון, זה לגמרי נכון. אז זהו. משפט זה לא הגיוני, אבל מגניב. בחלל. יואב, עוד דבר שהופך לדברים הרבה יותר מגניבים זה אפל. בחלל. דברים אפלים בחלל, רק בחללית האפלה, בחלל. אז תודה שצפיתם בנו. אנחנו היינו החללית, ושיהיה לכם לילה טוב ומגניב. לילה טוב! לילה טוב!